csecsemőt! Fehér csecsemőt! Ez alanyi jogon jár neki, ezért büntetést nem kaphat. A négernek joga van beleélveznie egy kisbabába, egy fehér kisbabába. Minél fekezébb a fasz, annál több joga van egy pulcihoz. Baba pulcihoz, fehér baba pulcihoz!